Het komende uur praat ik je bij over de cultuurtips die je niet wil missen. Dat doe ik niet alleen, maar met een gast. Die heeft op zijn beurt ook een tip. Een voorstelling, film, boek, album of tentoonstelling waar je op dit moment naartoe kunt. Om met kunst grip te krijgen op de wereld. Omdat die je soms een klap in het gezicht geeft. Omdat we fictie nodig hebben om een verhaal te kunnen maken dat raakt als al de rest ons murrow lijkt te slaan. Zoals een gedicht dat kan doen. Deze bijvoorbeeld van de Palestijnse dichter Mosab Agu Toga. Wat is thuis, is de titel. Het is de schaduw van de bomen op mijn weg naar school voordat ze ontworteld werden. Het is de zwart-wit trouwfoto van mijn grootouders voordat de muren afbrokkelden. Het is het gebedskleed van mijn oom waarop tijdens winterse nachten tientallen mieren sliepen. Voordat het geplunderd werd en in een museum terechtkwam. Het is de oven die mijn moeder gebruikte om brood te bakken en kip te braden, voordat een bom ons huis tot as reduceerde. Het is het café waar ik naar voetbalwedstrijden keek en speelde. Mijn kind onderbreekt me. Kan een woord met 5 letters dit allemaal omvatten? En ik voeg hier nog even de woorden van Joost Klein aan toe. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Mijn gast van vanmorgen doet dat ook, het waarom proberen te beantwoorden door middel van kunst. Goedemorgen, Mathieu. Goedemorgen. Ik stel je even voor. Theatermaker Mathieu Weideven werd in 1991 in Tilburg geboren en groeide op in een Brabants dorp als enige in een Surinaams gezin. Hij studeerde af als performer aan Toneelacademie Maastricht en is sinds 2021 een van de makers bij het productiehuis van Theater Rotterdam. Hij schreef onder andere voor De Correspondent, deed scenografie voor boekenprogramma In een boek kan het wel van de VPRO. Zijn werk maakte deel uit van de tentoonstelling Surinaamse school in het Stedelijk Museum. En in 2021 ging zijn solo voorstelling Het Waarom beantwoord in première. Na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar het leven van zijn bedovergrootvader, de dichter G.G.T. Rustwijk, bracht hij een ode aan zijn bedovergrootvader. En voor die voorstelling ontving hij talloze prijzen. En nu is er de voorstelling Saboteurs, een magische zoektocht naar manieren om te ontsnappen aan de verhalen die ons zijn aangeleerd en grip te krijgen op de werkelijkheid. Dat is een mond vol. Goedemorgen. Ja. Zullen we meteen die zaal even induiken? Saboteurs, wat zien we op het podium als het begint? Zo, een heel groot gordijn, roze gordijn. En een schaduw van mij achter dat gordijn. Met een tafel die eigenlijk best te beschrijven is als een soort levensgrote zandloper. En en ook een roze tapijt die daarbij hoort. Ja. Ja. Het werkt net, de gordijnen die spelen een grote rol op het podium. Daar verdwijnt ook van alles achter. Ja, ja. Achter gordijnen kun je natuurlijk een boel verstoppen. Ja, dat is handig met een goochel. Ja. Want het is een goochelshow. Ja. Maar vertel net, wie ontmoeten we allemaal als de voorstelling brengt? Het is een solo voorstelling, ja. Maar ja, klopt. Je brengt wel wat mensen het podium op. Ja, ja, ja, het is eigenlijk, ja, het is ook een verhaal waar verschillende personages in voorkomen, waar ik over vertel. Maar ook neerzet. Je ontmoet eerst eigenlijk een jonge illusionist in wording. Of iemand die in ieder geval gefascineerd raakt door een overbuurman. Meneer Baumgart. Die hij eigenlijk altijd achter een raam zag, maar die zich eigenlijk nooit buiten liet zien. En hij ziet eigenlijk door dat gordijn eigenlijk waar die buurman woont. Hem allerlei magische handelingen doen. En daar raakt hij door gefascineerd. En hij op een dag verzamelt dit moed bij elkaar en belt hij aan. En daar opent zich eigenlijk achter die deur een magische wereld. En krijgt hij een soort leermeester die hem eigenlijk introduceert in de wereld van het goochelen, het illusionisme. En daarmee ook eigenlijk een verhaal vertelt wat verborgen gaat achter dat goochelen. En wat is dat verhaal? Want we ontmoeten daar in dat huis nog meer personages. Klopt. Ja, dat verhaal is eigenlijk een soort geschiedenis ook wel van van het goochelen, maar ook van het, zeg maar, het dubbele identiteit die schuil gaat achter een persoon van kleur. Iemand met een biculturele achtergrond. Eigenlijk zitten allemaal hints in het stuk. In het begin wordt er pindasoep opgediend. Het gaat ook over figuren over van aan de andere kant van de oceaan. Ja, vertel, noem er eens één, pik er eens één uit. Ik vond het maar interessant. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld Henry Box Brown. Dat is ook een goochelaar die eigenlijk begon als tot slaafgemaakte. En die woonde in Virginia. Was eigenlijk zat op een plantage vast. Maar met de hulp van abolitionisten in het noorden van Amerika liet hij zichzelf verschepen. Letterlijk in een goederenkist. Dat deed hij ook met een soort bedrijf die adverteerde met dat ze nooit in de goederendozen keken die ze verscheepten. Dus hij liet zichzelf in die doos steken. En die doos die verscheen toen in het noorden van Amerika op een podium. En ja, daar ging een spot aan. En hij kwam uit die doos en hij was vrij. Ja, ik vind dat een heel magisch verhaal. Ja, heel bijzonder. Ja. Ja, die blijft me ook gewoon heel erg bij. Ja. Ook omdat zo hij ook ergens weer tevoorschijn komt. Ja, het is dus echt, niet... het is helemaal een truc. Ja. Ja. Ja. Ja, het is volledig een truc. Ja. En noem er nog eens één. Ik vind het zo. Want er gebeurt namelijk heel veel met door die personages ook op te voeren. Ja. Dus je hebt ook Black Herman. En die had eigenlijk zijn bekendste truc was zeg maar levend begraven worden en dan weer daaruit komen. Hij had allerlei trucs die heel erg verwezen naar bijbelse wonderen. En een van zijn trucs was ook dat hij zich door iemand uit het publiek liet vastbinden. En dan vertelde hij daarbij van, nou, als de slavendrijver probeerde om een van mijn mensen gevangen te nemen, dan maakte hij gebruik van deze geheime kennis. En dan liet hij de ketting zo van zijn polsen glijden en was hij vrij. Ondertussen doe jij ook allemaal trucs op het podium. Ja. Klopt. Ik moet dit vertellen en dan zijn er ook trucs. Want deed je dat al? Nee. Ik ben eigenlijk door Daphne Huis, daar ben ik erin gesleept. Ingetrukt? Ja, ingetrukt. Ja, zij had voor haar boek Charlatans, eigenlijk haar laatste roman, had zich al helemaal verdiept in illusionisme en het goochelen. En dat heeft ze eigenlijk een beetje dat virus overgegeven aan mij. En ik heb een jaar lang eigenlijk voor deze voorstelling geoefend daarmee. En ja, eigenlijk ging ik in dat jaar ook een beetje uitzoeken van, oké, wat kun je leren in een jaar? Want het is best wel iets waar mensen van kinds af aan mee bezig zijn en blijven doen. En ik heb dat niet vanaf kinds af aan gedaan. Ik weet wel, ooit had ik een klein goocheldoosje, nou, wat dingen uitgeprobeerd, zoals iedereen waarschijnlijk. Met zo'n stokje erin. Met zo'n stokje erin. Ja, ik ken hem. En de vingerhoedjes en het doekje. En op een gegeven moment, de meeste mensen houden er op een gegeven moment mee op. Ik ook, maar ik heb een jaar geleden heb ik dat doosje maar weer eens opengetrokken. Nee, en ik heb gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk trucs te leren. En dat begint met kaartjes en muntjes en dat wordt steeds groter. En op een gegeven moment ben ik ook naar een show van Hans Klok gaan kijken van, oké, hoe zien die grote machines er dan uit? En eigenlijk zijn we daaruit gaan plukken van, oké, wat kan ik en wat vertelt dit verhaal mooi? En daarmee hebben we eigenlijk deze voorstelling gesmeden. Want je doet ook die trucs op het publiek. Ja. Er is echt wel publieksinteractie. Niet bang zijn. Niet bang, nee. Ja, klopt. Niemand verdwijnt. Niemand wordt er midden gezaagd. Ja, dus dat doe ik. Maar vond ik in het begin ook heel spannend eigenlijk. Dat vertelt wel mooi ook waar deze voorstelling over gaat. Dat je eigenlijk heel de tijd bezig bent met de ogen van de ander. En je daardoor aanpassen. Want leg dat eens uit, want het gaat er net over soort van meerdere identiteiten hebben of aannemen. Of de illusie kweken dat er meerdere identiteiten zijn. Of bezig zijn met net hoe het publiek jou ziet. Ja, een andere versie van jezelf. Ja, dat is echt het centrale ding van de voorstelling. Dat je, het staat ook al bekend als codeswitching. Dus dat je eigenlijk soms, in welke omstandigheid je je begeeft, dat je jezelf daarop aanpast om erbij te horen. En dat zijn mensen met een biculturele achtergrond wat meer gewend, maar ook mensen met die uit een andere klasse komen en in een nieuwe klasse terechtkomen die voelen de code aan van de ruimte en die passen zich daarop aan. Of die hebben dat zichzelf aangeleerd, omdat ze dan ineens serieus worden genomen op de plek waar ze zijn. En ja, eigenlijk speel ik daar in de voorstelling mee, omdat het eigenlijk bijna ook een illusie is, een truc, die je al heel jong aanleert. En die ook een beetje door wordt gegeven. Waar je geen doosje voor hebt. Maar... Nee, maar wel een hele set maniertjes en trucs en aanpassingen en houdingen die daarbij horen. En wat zijn jouw trucs en kan je die zelf dan makkelijk onderscheiden? Is dat iets? Ja, dat is natuurlijk altijd een kwetsbaar ding. Ja. Je trucs prijsgeven. Ja, dat mag je nooit aan een goochelaar vragen, nee. Natuurlijk. Ja. Nee, ja... Nou ja, ik heb ze wel... bijvoorbeeld eentje die ik makkelijk uit de doeken wil doen. Misschien is bijvoorbeeld dat ik ook... Ik ging naar de toneelschool in Maastricht. En nou ja, iedereen denkt, oh, Limburg. Maar eigenlijk is die toneelschool ons meer een beetje Amsterdam. En ik weet dat ik ergens het eerste jaar zei iemand van de regieopleiding... dat ik zei, oh, ik vind het wel tof waar jij mee bezig bent qua speelstijl. Kan ik niet een keer bij jou komen spelen? Ze zei, ja, wel tof, maar ja, dat Brabantse accent... God, daar kon ze niet zoveel mee. En daar was ik best wel door geschokt. En nou ja, we kregen ook letterlijk wel stemlessen... waarin je trainde van, om het zeg maar schoon te krijgen. Wat schoon mag betekenen. Ik bedoel, het werd ook geleerd omdat je wat meer het in kan zetten en kan kiezen. Maar ik merk wel dat zeg maar überhaupt in de theaterwereld... dat zeg maar de basis is een soort... Ja, accent van de Randstad. Je klinkt nu ook niet heel erg Brabant, moet ik eerlijk zeggen. Helemaal geswitcht. Ja. Ja. Oh, en inderdaad, verlies je daardoor ook dingen? Ik denk het wel, ja. Ja. Nee, er zijn wel... bijvoorbeeld ook wel in hoe je Brabants praat. Hoe dat toch wel een bepaalde andere... toon van een gesprek geeft of een manier van praten of nou ja, ik denk dat jij het ook wel kent. Zeker. Ik denk zeker dat daar wel ook wat bij verloren gaat. Ja. Ja. Ja. Ik mis mijn Bosse accent nog dagelijks. Ja. Nee, maar ja, het is, maar je poetst iets weg en je vervangt het door iets anders omdat het beter past bij je omgeving. Of in elk geval, je denkt dat het beter past bij je omgeving. Ja. Of je omgeving vraagt het letterlijk van je. In jouw geval dus op de toneelacademie. Ja, werd het ja, je letterlijk van, nou ja als je op het toneel staat... dan is het wel handig als je begint bij ABN. Ja. Ja, want anders is het al... is het al een soort typetje? Of ben je een soort boer of zo? Of, ik denk dat het wel een beetje aan het veranderen is, langzamerhand. Maar het was wel... ik denk dat het sterker aan de hand is. Ik was bij Panic Room. En toen dacht ik, oh ja, wat praat iedereen zo? Voorstelling van... Flora Howard en Katen. Ja. Ik ga al vroeg naar de culturele tips toe. Ja. Nee, we hebben nog. Ja. Ja. Maar daar was ook iedereen dus. Ja, ik dacht toen wel van, het viel me weer even op. Ik dacht, oh ja, dat is de standaard of zo. Ja. Ook toen, als ik daar weer aan... Ik ben er nu ook wat meer mee bezig weer. Ja. Weet je nog wanneer de eerste keer was dat je dacht... ik moet iets doen? Of moet een... Ja, dat was best wel een vroege leeftijd eigenlijk. Ik weet ook wel in het dorp waar ik vandaan kwam... dat er echt wel een wereld was binnen de deur en buiten de deur. En binnenshuis was er een soort mix van... een moeder die met een Surinaams accent praat... en mijn vader die heel Brabants praat... En, dat gaat allemaal door elkaar heen. En een soort mengelmoes van dingen die van elkaar overgenomen wordt. En buitenshuis merkte ik op een gegeven moment dat mensen wel... Ja, of het heel grappig vonden, dat Surinaamse deel van mij dan. Dus daar ook een soort exotisch idee bij hadden. En aan de andere kant vonden mensen mijn moeder dan bijvoorbeeld ook heel, heel streng... Dus ik merkte ook wel van, ik moet een beetje daar naartoe bewegen hoe dat dan is. In, ook als ik dan bij andere mensen thuis kwam, hoe dat daar heel anders was. Zo'n gezin. En bijvoorbeeld, ik weet ook, dat blijft me altijd bij. Dat op de voetbalvereniging waar ik zat, dat op een gegeven moment iemand tegen mij zei van, jij bent wel anders. Maar je hebt wel een goede. En dat vind ik nog steeds wel heel pijnlijk. Dat daar ergens ook heel duidelijk werd voor mij als jonge Mathieu. Van, oh ja, er is een anders zijn. En dat kan betekenen dat je geen goeie bent. Wat heel raar is. Ja. Ik moet ook altijd denken dat mijn oma, mijn Surinaamse oma, eigenlijk altijd uit het al dat zinnetje heel raar vond. Uit het Sinterklaaslied. Al ben ik zo zwart als roet, ik meen het wel goed. En zij zong dat altijd als een soort protest rond die tijd. En daarom was ze me altijd erbij gebleven. En nou ja, de laatste jaren is natuurlijk veel meer een ding geworden. Maar ergens, ja, daar zit het eigenlijk in van, ondanks ben ik wel een goeie. Ja. Ben je eigenlijk, want ben je dan, dan ben je er hier dus al vroeg mee bezig geweest. Ja. Ben je, denk je dan, juist dankzij of ondanks ook theatermaker geworden? Want dan speel je alleen maar met die illusie. Ja. Wauw, goede vraag. ik vond het altijd al heel, heel tof om te denken in scènes en iets op het theater op te voeren. En een soort sketchachtige dingen voor vrienden te spelen. En dat ging eigenlijk toen ook al wel. Dan ging ik ook wel. Ik liet me ook wel eens verleiden om iets te doen met die gekke binnenruimte bij mijn ouders, waarin dan dat Surinaamse, dat Brabants door elkaar ging en zo. En daar deed ik dan ook wel sketches rond. En daar kon ik ook best wel goed mee scoren. Want mensen vonden dat fantastisch om daar eindelijk iets van mee te krijgen. Want dat was ook natuurlijk. Dat kenden mensen niet. Was het dan met humor of dat? Ja, de humor, ja. Ja, een beetje comedy-achtig. En toen daar ontdekte ik wel de lol van, oh ja, je kan zo'n soort wereld scheppen als je iets aan het spelen bent en aan het doen. En dat switchen en dat personages en zo. En ja, daar zit wel iets in van een start van wat ik tof vond aan theater, ja. Want in deze voorstelling stapel je een soort illusie op illusie op illusie. Ja. Met het gevaar dat je er zelf ook in gaat geloven natuurlijk. Ja. Ja. wat voor spanning brengt dat mee? Ja, spanning. Nou ja, dat is ook, ja, op een gegeven moment ook een belangrijke vraag in de voorstelling. Van je past overal in elk moment, maar ja, niet tegen elke prijs. Dus hoe ver wil je gaan? Hoeveel wil je inleveren van jezelf om ergens bij te horen. Daar zit natuurlijk ook een soort plafond aan. En ik denk dat iedereen dat wel kent. Van, ja. En soms merk je het pas nadat je in een situatie bent geweest van, zo, wow, wat heb ik mezelf even in bochten lopen wringen. Of wat heb ik buiten mezelf gelopen om hier maar iets voor elkaar te krijgen. Of om überhaupt serieus genomen te worden. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk ding is om altijd in het oog te houden. De voorstelling ging voor mij ook over wat geef je door en hoe geef je dat door? Omdat er ook een soort. Ja. Ook het hele idee van illusionisme is ook iets wat je doorgeeft. Ja. Wat een mentor aan een student doorgeeft. Maar ja. Wat jij hebt meegekregen. Ja. Wat zijn verhalen die jij mee hebt gekregen die je eigenlijk meer ruimte zou willen geven? Als je zegt, ja, je moet, als je illusie op illusie stapelt, dan raak je ook dingen kwijt. Wat zijn dingen in jou waarvan je zegt, die vind ik belangrijk en die wil ik bij me houden, deze verhalen? Ja, eigenlijk bijvoorbeeld mijn vorige voorstelling ging helemaal over een bed over grootvader die in Suriname ook al met theater bezig was. Waar ik eigenlijk, voordat ik aan die voorstelling begon, eigenlijk niet zoveel van wist. En daarvan dacht ik wel, wauw, wat zonde dat dit eigenlijk zo weg is gestopt. En nou, waar ik ook achter kwam door koloniaal toedoen, bewust is weggestopt. En ik denk dat er nog wel meer van dat soort verhalen zijn die eigenlijk niet zoveel ruimte hebben gekregen. Die in traditie zitten van Nederlands-Surinaamse cultuur. Die volgens mij nog hersteld moeten worden en ruimte moeten krijgen. Dus ik ben daar ook actief naar op zoek. Hoe doe je dat? Ja, archief in. Ja. Mensen praten. Familie. Maar ook Ja, ik nu een ander verhaal waar ik heel erg obsedeerd op ben geraakt is van Hellstone. Onlangs is in het concertgebouw in Amsterdam is een opera van hem opnieuw opgevoerd, Panter Gode. En ik kwam erachter dat Beth Overgrootvader daar scenografie voor deed en regie en daar ook bij betrokken was. Ik denk dat in die tijd ook een klein groepje mensen was die. Dus het is ook niet zo gek dat ze elkaar tegenkwamen. Ik dacht. Wat ik jammer vond, is dat het best wel wat kritische recensies kreeg. En ik dacht, eigenlijk mist het nog een beetje. Kan hier zeker nog ook theater voor worden gemaakt, omdat het heel erg context kan gebruiken. Ik denk dat het verhaal om die opera ook heel interessant is om te vertellen. Hoe zeg maar een jonge jongen de buurt van Paramaribo werd opgepikt door de EBG-kerk. Dus een Duitse kerk. En dan in Leipzig terechtkwam om daar op een conservatorium te studeren. Iemand vertelde mij, dan moet je via Rotterdam en dan ga je binnendoor. En dat hele verhaal van op zo'n boot, een eindeloze reis. En dat hij daar dus goed zijn plek vond in Leipzig. Als in dat hij cum laude afstudeerde, dus die muziek begreep. Maar het lijkt me ook heel bizar om daar als Surinaamse jongen in het hele witte Leipzig. Over mij zei tegen van, mensen gaan aan je haar zitten. Moet je voorstellen wat daar moet zijn gebeurd. Er moet heel veel pijn in dit verhaal ook zitten. Ja. Wow. En dat bijvoorbeeld krijg je niet mee in zo'n concertgebouw. Maar tof aan het verhaal is ook dat hij terug is gegaan na die opleiding. Hij is niet in Duitsland opera gaan maken, maar hij dacht, ik ga in Paramaribo. Ga ik een opera maken met mensen die daar zijn. Dus hij heeft muziek geschreven voor mensen die dat konden uitvoeren daar. En in die tijd werd dat heel erg opgepikt. En waren mensen heel blij dat daar gebeurde. Ook om ik hou heel erg van die mix of zo. Ik hou ook van dat hij daar dacht van, ik ga dat opera, dat moet ik juist daar gaan doen. En wat gebeurt er dan weer? Zou jij zelf ook een voorstelling daar willen maken? In Suriname? Ja. Ja, lijkt me heel tof. Ja, ik wil ook zo snel mogelijk weer eens een keer heen om hier verder ook onderzoek naar te doen. Mensen daar te werken. Ik vind het heel tof om daar ook dingen vandaan te halen. Ja. En eigenlijk heb je dus net ook het werk van je bedovergrootvader afgestoft en nieuw leven ingeblazen. Ja, op jouw manier. Ja. Hoe was dat? Je gaat ook iemand, je leert ook iemand kennen. Ineens, nu, zoveel later. Ja, dat was echt een cadeautje ook, dat op mijn pad kwam. Stond er in een krantenartikel van dat de verborgen Surinaamse schat was. Thea Doelwijd had dat geschreven in de jaren 70. Zo voelde het ook. Het was zoiets wat openging en... los van dat ik ook heel veel bijzondere ontmoetingen had, waren er heel veel bijzondere teksten. Dus ik vond zo'n toneelstuk met een geheimzinnige titel, Het Waarom Beantwoord. Eigenlijk hoe meer ik over hem te weten kwam, hoe meer mijn fantasie geprikkeld werd. Van hoe dat eruit moet hebben gezien. Dat hij 5 uur op een podium stond, het begin van de 20e eeuw. En dat hij het speciaal had geschreven voor een welvaartscommissie uit Nederland. Die welvaartscommissie waren dan mensen van de Tweede Kamer. Het ministerie van Financiën was er iemand. Dus een hele groep een soort Nederlandse witte nobelen. Die daar dan... in die tijd was er een soort economische crisis in Suriname. Waar die ze op zouden komen lossen. Maar waarschijnlijk gingen ze gewoon... wilden zo snel mogelijk naar de plantages en kijken hoe ze weer winst konden maken voor Suriname. Of voor Nederland. Suriname was gewoon altijd een exploitatiekolonie geweest. Dat was het doel. En hij dacht, weet je wat? Ik ga met theater verandering brengen. Ik ga ze laten inzien dat het ook belangrijk is om voor de mensen in Suriname te zorgen. En ze serieus te nemen. Dus hij maakte eigenlijk een soort verleidingsstuk... Waarin hij ook niet hun direct beschuldigde van alles wat er misging. Want er waren hygiëne en verouderde wetten. En er was van alles mis eigenlijk. Een soort basis waar niet voor werd gezorgd voor de mensen in Suriname. Was er niet. En hij dacht, weet je wat, ik voer een monster op. Hij liet letterlijk een soort halverwege het stuk een soort doek naar beneden gaan waar hij een heel groot monster op had geschilderd. Een hydra met allerlei armen. En op elke arm stond dan een probleem in Suriname. En zo wilde hij dan eigenlijk zeggen van, nee, weet je wat, we moeten samen tegen dit monster strijden. Het is niet jullie schuld, niet de mens is slecht, zegt hij letterlijk, maar hij maakt ze slecht. Wow. Ja. Het is grappig, want als je dit nu zegt, dan denk ik ook van dat code switching, wat dus niet betekent jas ruilen, maar code. Ja, ja. Wisselen. Code, ja. En theater, dat zijn allebei manieren om in de taal van degene die je tegenover je hebt, iemand iets duidelijk te maken. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk wat hij deed en jij nu ook doet. Klopt, ja. Ik vind het ook, omdat me dat zo fascineerde, wat hij daar dan op het podium zo, dat hij aan het bedenken was, oké, hoe haal ik deze mensen over? Hoe krijg ik ze mee met wat ik voor ogen heb? Is eigenlijk de reden waarom dat ik daar nog een aparte voorstelling over wilde maken, over dat gegeven. Mooi. Ja. We zijn al een half uur in ons weer cultuur. Dus voor degene die net inschakelt of de radio heeft aangezet. Leuk dat je luistert. Een uur cultuur. Naar een uur cultuur. Vanmorgen heb ik schrijver en theatermaker Mathieu Weideven te gast. En het is tijd voor jouw cultuurtips. Ja. Zullen we beginnen met even denken. Je hebt twee films getipt. Dus dat wel mooi is om mee te beginnen, want dat zijn... Ja, dat gaat ook wel over waar we het nu over hebben. Over bepaalde verhalen die worden doorgegeven. En de ene is Uma Fu Sranan. Vrouwen van Suriname. Ja. Uit 1978. Ja. En jij hebt hier ook een nummer bij geselecteerd. Of was het bij de andere film? Nee, was bij, deze film. Ja. Wil je dat nummer nog inleiden? Ja, het is van de band Oppo. En dat is een Surinaamse band die speciaal voor deze film... Het is eigenlijk de titelsong. En het is een documentaire die onlangs door het AI is gerestaureerd. En ja, het is eigenlijk... Maakt ze allerlei strijdliederen waar deze film ook gaat. Strijd van deze vrouw in de film. En deze liederen geven er eigenlijk kracht bij. Je hoort ook de vrouwen zingen van de film. Ja. Het is heel mooi, we gaan even naar luisteren. Thank you. Prachtig. Die vrouwen van Suriname uit 1978. Dat is dus een documentaire, zoals je net zei. Ja, klopt. Ja. En Moeder Suriname, die wilde je ook tippen. Dat is een andere film. Ja. Waar gaan deze twee films over? Ja, dus het gaat eigenlijk over het vrouwelijke perspectief. Ook op de Surinaamse geschiedenis. Moeder Suriname is een film wat Tessa Leeuwscha heeft gemaakt. Documentaire eigenlijk over haar oma. En wat ik heel tof vond ook aan de film is dat ze heel veel oude beelden van Suriname hebben ingekleurd. En ik heb ook heel veel geprobeerd om in die geschiedenis te kijken. En ik vond het heel tof om daar ineens zo'n levendig beeld door die film door te krijgen. En ik heb het idee dat het ook echt een heel verhaal vertelt. Ja, wat heel veel Surinaamse mensen hebben meegemaakt. Die migratie in Nederland en Suriname. En ook, ik weet niet, ik hoorde ook al die verhalen over Suriname via mijn moeder. Dus dat vrouwelijk perspectief zit ook zo in mijn hoofd. Dus ik vond het super mooi om dat zo levendig in die film te zien. Ja, het is ook, je voelt het ook meteen. Je voelt de warmte en je ruikt. Ik voelde me ook ineens. Ik werd ook ineens daar naartoe geplaatst. Ja, fijn. Door die beelden. Ja. Ja, echt heel mooi. En Moeder Suriname is in AI ook te zien nog? Die is nu alleen te streamen. Ja, die is te streamen. Ja, en de andere, de Uma Fushanang, is heel tof nu een tour aan doen in Suriname. Spreek je ook Schanan Tongo? Nee, ik ben het wel aan het leren. Ja? Ja? Ik heb op de. Je hebt de universiteit in Rotterdam, geven ze cursus. Dus daar zit ik dan braaf in het lesbankje. Kijk, om dat te leren. Wat kun je al zeggen? Zijn dat Duolingo? Nee, je hebt geen. Oh, wat ik al kan zeggen. Ja? Oh ja, ik kan zeggen. Miko Yang, Aforo, Lazy, ik ga kip met rijst eten. Kijk. Ja. Ik heb zoveel. Ik bedoel, mijn moeder kan het gewoon spreken. En ik weet dat we wel ooit ervoor hebben gezeten om dat dan te leren. Maar het is er nooit helemaal van gekomen. Dus ik vind het gewoon heel jammer. Dus ik probeer dat weer. Mooi. Ja, dan gaat het ook op een andere manier leven. Ja, zeker. De beeldende kunst die je tipt is Air Rich. Van Afrofuturistic Visions in het Stedelijk Museum in Schiedam. Ja. Wat zien we daar? Ja, dus het is een hele toffe, eigenlijk fantasierijke tentoonstelling met allemaal portretten en beelden van eigenlijk soort afrofuturisme. En eigenlijk vind ik het ook wel mooi, want we hebben het nu heel veel geschiedenis gehad, maar eigenlijk moet dat leiden naar een mooiere, kleurrijke toekomst. En ik vind dat daar al heel mooi daarover wordt gedroomd en neergezet. En gewoon heel hoopvol om daar naar te kijken. Ja, heel kleurrijk. Afrofuturistic, kun je uitleggen wat afrofuturisme, wat dat is? Of wat dat... Ja. Ik moet meteen denken aan dat nummer van Jill Scott, Hero, waarin die zegt van Whitey's on the Moon. Eigenlijk heel veel science fiction en toekomstdingen zijn eigenlijk best wel wit. En eigenlijk is het ook een soort hoopvolle droom dat er juist een toekomst is waarin er meer diversiteit is. En letterlijk ook ruimte is voor een ander perspectief. Ja. Ik vind dat andere perspectief ook heel erg mooi terugkomen in Have You Heard George's Podcast? Een soort essayistische geschiedenisles in dichtvorm. Ja, ja. Hoe kwam je hierop terecht? Is het iets wat je al kende of wist je hier al van? Zo, hoe kwam ik hierop terecht? Goeie vraag. Iemand heeft me een keer als tip gegeven, maar ik durf even niet meer te zeggen wie. Maar ik was gewoon, ja, überhaupt heel op zoek naar dit soort dingen. Nu luister ik dit al een tijdje. En het is gewoon een hele toffe, ook heel veel geschiedenislessen. Hij vertelt heel veel over landen in Afrika. En hij combineert het heel mooi met muziek. Muziekgeschiedenis gecombineerd met geschiedenislessen. En ik vind zijn verhaal ook gewoon heel tof. Dus hij begon als rapper. En toen is hij op Cambridge gaan studeren. En hij dacht toen, ja, ik wil niet de zwarte persoon zijn die dan, ja, zo weer in het hokje rapper wordt gestopt. Dus toen ging hij voor George the Poet. En eigenlijk alles wat hij toen is gaan leren, heeft hij eigenlijk een soort in essayvorm poëtisch op gaan schrijven. En dat is die podcast geworden. En ja, het is echt fantastisch. We kunnen even laten horen hoe dat dan klinkt. Ja. Hey, let me ask you something. Have you heard George's podcast? Me and Benbrick are back with a blast. This time with stories from Africa's past. Not too distant, unsolved mysteries. Unsung heroes from untold histories. I'm trying to make sense of the present day. Join me on this journey by pressing play. Have you heard George's podcast? Chapter 4, After Empire. Listen on BBC Sounds. Ja, geweldig. En dan alles op deze manier. Ja, ja. Ja, het is eigenlijk spoken word. Ja. Ja, poëzie. Ja. En gewoon op geluid. Ja. En ondertussen leer je nog van alles. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel tof. En ook heel veel delen van geschiedenis waar je minder over hebt geleerd. Ja, hoeveel heb je nou gehoord over Afrika eigenlijk toen je op de middelbare school zat? Ja, te weinig. Veel te weinig, toch? Ja. Dus dat is een beetje een inhaalslag ook wel. Ja, en ik vind het gewoon heel tof dat hij het zo combineert met muziekgeschiedenis, wat ook heel belangrijk is. En ja, dus ik vind dat het gewoon heel, het luistert heel fijn weg en het is heel leerzaam. Ja, hij heeft een goede trucendoos te pakken. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Je zei net al Jill Scott Heron, dan moet ik ook meteen denken aan The Last Poets. Ja, ja, dezelfde tijd. Ja. Dezelfde tijd. En Nita Kersten heeft daar een voorstelling over gemaakt onlangs, die nog even te zien is. Ja, met dezelfde titel, ja. Ja, The Last Poet. Wil je je bent daar nog niet. Nee, ik moet nog gaan kijken. Je moet nog gaan kijken. Nee, ja, omdat ik zo druk was aan mijn eigen voorstelling. Maar ja, ik ben heel benieuwd naar. Want het gaat ook over die vertelgeschiedenis en over de orale geschiedenis, die natuurlijk gewoon ook heel erg thuis is. Als we het hebben over cultuur en over, toch? Dan is dit de vertelvorm. Zeker, ja. Het is het begin van hip-hop. Het is nog voor hip-hop eigenlijk. En ik vind het ook tof dat dat ook zo'n soort groep is. Dat een ik heb heel veel zin in deze voorstelling eigenlijk. Ik vind de acteurs ook fantastisch. Je kunt er nog even heen, gelukkig. Ik kom er heen. Ja. Hier heb ik ook een fragmentje van klaarstaan. Laten we even luisteren. Ik hoor de letters in mijn hoofd, maar ik krijg ze niet over mijn lippen. Mijn keel voelt droog, smal, te klein. En slikken lukt ook niet. We must put our strength not in our spirit, but in. De dag begint. In mijn hand de shoeshine kit. Stap, sleep, grond. Stap, sleep, grond. Stap, zei iemand me, maar dat ik sleep, mijn voeten op moest tillen. Bij iedere veeg van mijn borstel uit mijn shoeshine kit denk ik aan het geluid dat de bladeren aan de bomen maken, waaiend in de wind. Anytime, anyway, any place, or else. Schrobben, schrobben, schrobben, munten. In mijn hand, kist in de ander en on to the next. Kijk, ja, dat maakt nieuwsgierig. Ja, ja. Het is leuk, want je zegt net dat het ook tof is dat het een groep is en zo. En jij maakt eigenlijk best wel alles wat je doet in je eentje, toch? Klopt, ja. Ja, misschien dat ik daar een verlang naar zo'n groep. Ja, ben je op zoek naar een groep? Ik ben weer op zoek naar een groep. Ja, nee, nou ja, ik vind. Wat ik wel tof vind aan groep is dat het. Ja, het zorgt gewoon. Ik weet niet, het is makkelijk om daarmee een soort beweging of een soort golf te maken. En ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er een soort van... ik weet niet, het collectieve of zo. Ja. En want waarom kies je er dan steeds voor om dingen in je eentje om solo's te maken en om zo? Eigenlijk is dat... sinds die voorstelling over mijn bedovergrootvader, dat hij had een one-man show gemaakt. En toen dacht ik ook van, ja, shit, dan moet ik ook dit in mijn eentje aangaan. Toen ik met Daphne ben gaan werken aan Saboteurs, voelde ook juist als iets wat we samen aan het doen waren. En ook überhaupt kwamen steeds meer mensen bij die daar kwamen helpen. Maarten van Hinten, die denkt ook altijd mee. Dus het voelt eigenlijk ook wel als een groep. Je doet het nooit echt alleen. Nee. Nee. Maar het mooie vind ik wel is, je speelt dus een illusionist in de voorstelling. En je hebt steeds wel contact met het publiek. Maar door die trucs die er tussen jou en het publiek zitten, maak je nooit echt contact. Of is er altijd soort... Ja, altijd een laagje. Ja. Er is altijd een afstand. Ook omdat je iets doet. Je doet alsof. Ja, klopt. Ja, ik denk dat dat ook wel de valkuil is van... dat het toch een bepaald soort harnas is eigenlijk. Waardoor je dus niet helemaal kwetsbaar opstelt. En ik denk dat dat een beetje de prijs is die je niet altijd wil betalen voor het doen van een truc. Of jezelf een bepaalde houding wurmen. Ik vind het ook altijd wel iets verdrietigs hebben. Goochelaars, illusionisten, clowns. Ja, ja, zeker. Het is iets eenzaams. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het is dan dit. Terwijl magie... Dat heeft niet iets eens. Dat is juist gewoon alles wat er ontstaat. Ja, ja, ja. Er is ook wel echt een heel... Want je hebt ook nog wel een heel scala van mensen die zich dus geen goochelaar noemen, maar illusionist. En illusies maken. Momenten van betekenis creëren. En aan de andere kant van het spectrum heb je dan de clown. Het effect bejag. Dus er is ook nog wel... Ik denk dat daar ook wel nog een schaal zit tussen, zeg maar... Ja, je kan iets doen, je kan jezelf neerzetten op een manier dat het alsnog betekenis is en betekenisvol is. Of je kan helemaal vol voor de truc gaan en dat het een lege huls wordt. Ja, over spectrum en zo gesproken. Het boek Luca, doe eens normaal. Over ADHD. Ja, ja, ja. Ja. een net uitgekomen kinderboek van Esther van Brakel. Ja. Vertel, want dit is een tip van je. Ja, klopt. Ja, zij had eigenlijk pas op heel late leeftijd is bij haar ADHD geconstateerd. Zij kwam er eigenlijk achter dat ADHD bij jongetjes een bepaalde uiting heeft. En dat daar eigenlijk altijd, dat het daar veel duidelijker was. Er was meer onderzoek naar gedaan. Maar ze heeft eigenlijk meerdere vriendinnen om haar heen die... pas op latere leeftijd ADHD geconstateerd hebben gekregen. Omdat het bij vrouwen en meisjes op een hele andere manier uit. En daar wilden ze eigenlijk met dit boek meer zichtbaarheid voor creëren. En dus het boek is het eigenlijk ook... Het is voor kind, maar ook voor volwassenen. Omdat zij letterlijk dus altijd te horen kreeg van... Doe eens normaal. Ja. Ja. Ook nog eens met hele toffe tekeningen. Ja, ja. En gaat ook over inderdaad die illusie creëren dat er niet dat je normaal moet doen. Of dat het dat er normaal is. Ja. Überhaupt. Ja. Ja. En hoeveel procent eigenlijk van wie je bent wordt bepaald door hoe anderen je zien of hoe. Ja, ja. Of wat anderen je ontvangen. Oplegt. En ja. De rol die voor je is in de wieg is gelegd. Ja. Ja. Ja, een kinderboek voor. Alle leeftijden. Ja, ja, het is heel mooi. Ja. En nog een boek, Milde Klachten. Ja. Gaat ook weer over een ziektebeeld. Van Sanneke van Hassel. Ja. Korte verhalen over de corona-periode. Ja, klopt. Ja, portretten eigenlijk allemaal die ze heeft geschreven. Zij is echt meester van de korte verhalen. Ze is echt zo goed erin. Ik heb haar eigenlijk leren kennen doordat ze ook... dat Raoul de Jong haar mij introduceerde om ook mee te schrijven aan... of mee te kijken eigenlijk met het stuk dat we schreven, het Waarom Beantwoord. En ja, zij is gewoon echt een vakmeester. Het is echt heel goed. Wat maakt het zo goed? Ja, god. Zij is gewoon... heel goed in, ik weet niet, zo vormgeven van die personages. En ja, ik vind dat ze dat gewoon heel knap. Ik kan het niet zo goed. Weet je nog, is er een verhaaltje wat je herinnert waarvan je denkt, oh, dit is echt, of een portret? Ja, nee. Want je moet gewoon het boek. Ja, je moet koop gewoon het boek gaan lezen. Ja. Ja. Kom er zelf achter. Ja. Oké, dat vind ik een prima tip. Je hebt ook de Club Gewalt en de dansers met Deep End getipt. Ja. Rebelse opstand voor eenheid. Ja. Ja, ze zijn dat nog aan het maken. Het zijn echt twee clubs waar ik allebei eigenlijk fan van ben. Ja, Club Gewalt is een muziektheatercollectief. En ze staan tijdens het O-festival. Ook een tip? Ja. Het O-festival? Ja, ook een tip. Ja. Nee, het is heel tof. Het was oorspronkelijk, of hiervoor was het het Opera Festival. En het is eigenlijk een heel experimenteel muziektheaterfestival, zou ik het willen noemen. En ja, de dansers is eigenlijk een, letterlijk een bewegingsdanscollectief. Dus ik ben heel benieuwd, deze twee groepen samen vind ik gewoon een hele spannende combinatie. En ze zijn nu nog aan het repeteren. Ja, ze spelen vanaf 24 mei, de voorstelling. Ja. Ik vond de tekst ook wel interessant. Er staat zo: de dansers en Club Gewalt doen samen een voorstel. Laten we ons afzetten tegen het neoliberale perspectief dat afhankelijkheid een zwakte is. Maar juist dit stevig omarmen. Laat ons volledig op elkaar leunen en de spelregels hiervan ontdekken en herscheppen. Laat ons aanwezig zijn. Laat ons actief onze stemmen en lichamen toewijden aan het grotere geheel. Ja, ja, mooi. Dit is echt precies wat jij net ook zei over dat collectief. Ja. Dus misschien daar ga ik even de leer door deze voorstelling gaan kijken. Ja. Wat, waarin merk je dat je dat mist, dat collectief? Zeg maar, is dat iets groters, maatschappelijks? Of? Ja, nou ja, ik denk dat heel veel onze maatschappij ook wel eens in is gericht op individuele prestaties, individueel jezelf ontplooien. Dus dat collectief raakt vaak ondergesneeuwd en dat samen. En, dus ik denk dat je daar altijd naar moet blijven grijpen en je daarvoor in moet blijven zetten. En ja, dus letterlijk ook om je heen te blijven kijken naar de mensen om je heen. Ik denk dat daar ook bij zit. Dat je niet koud langs elkaar moet lopen, maar je ook letterlijk in je buurt en letterlijk waar je woont collectief moet voelen en dat je daar actief mee bezig moet zijn, want het gaat niet vanzelf. Het is toch mooi dat één illusionist op een podium dat dan weer kan bewerkstelligen. Ja. Zullen we dan toch even ter afsluiting luisteren naar dat andere collectief, The Last Poets. We gaan dan een fragment draaien van Understand What Black Is. Zullen we dat even doen? Ja. Dat is een mooi nummer. Ja. Gaan we doen. Understand what black is, the source from which all things come, security blanket for the stars. Understand what black is. It's not a color, it's the basis of all colors. It is not a complexion, it is a reflection of all complexions called human. And out of this blackness, passion flows like a river. Feelings tell the truth. Song and dance and making you laugh are family members. Understand what black is. The breath you breathe. The sweat on your brow. The cheers and the tears balancing the world on your head. Faith is the glue that holds us all together. This is your blackness. Some horror story of lost souls drifting into the land of perversion. Black as love is a light shining on a path leading to the sun, or caressed in the bosom of the moon. Understand what black is. Power you must yield to. A force so strong we try to sleep it away. They say you must be electric and plugged in to the sockets of the world. Black is humanity. Understand what black is. understand black. Understand what black is. Van The Last Poets. Ja, heel mooi. Een hele mooie groep. Ja, groep. Ja, muzikanten. Die ja, eigenlijk ja, al bestond grondleggers van de hip-hop. Ja, van, absoluut. Ja. En van heel veel spoken word, vertel cultuur. Ja. Dingen. Ja, je hebt een, het was een heel, heel mooi vol uur. Waarin we eigenlijk je hele goocheldoos hebben uitgepakt. Ja. Ja, dat heb ik gezegd. Ik wil je heel graag bedanken voor al je tips en voor het mooie gesprek met je wijde fan. Jouw voorstelling Saboteurs is nog eind mei in Bellevue te bezoeken. Daarna ga je naar Oerol en dan vervolgens ook weer allerlei zalen in. Het hele land door. Dus ga dat zeker opzoeken. De hele uitzending en andere uitzendingen zijn nog terug te beluisteren als podcast via alle podcastkanalen. En op de website van Radio 1 vind je ook alle tips van mijn gast terug. Dit was een uur cultuur. Voor nu een heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Morgen bij Human in Metropolis banen we ons een weg door de massa. In de verkeerschaos van Cairo krijgen we onze eerste rijles. Op de begraafplaats van Lima is het met Moederdag de drukste dag van het jaar. En in de metro van India is het meten en persen. Metropolis. Morgen bij Human om 9:10 op NPO 2. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. De Peugeot 208 en 2008 zijn vernieuwd. En dit is je kans om erin te rijden. Want tijdelijk krijg je €3000 extra inruilvoordeel... of rij al vanaf €375 per maand met Peugeot Private Lease. Ga voor alle informatie en voorwaarden naar Peugeot.nl.